قرآن اور احادیث شریفہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے دس اسباب بیان کیے. کہ شیطان کے شروع سے اگر کوئی آدمی بچنا چاہے تو یہ دس اسباب ہیں, ان دس اسباب کو وہ برتے تو انشاءاللہ شیطانی شرور سے محفوظ رہے گا. شیطانی شرور کے دفعیے کا پہلا سبب استعاذہ باللہ ہے, یعنی اللہ کی پناہ چاہیے. قرآن حکیم کی ایک آیت ملاحظہ, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب شیطان تم کو چونک مارے تو تم کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, اللہ کی پناہ چاہو, بے شک وہ سننے والا جاننے والا. عبارت کیا ہے آخر میں؟ انہو ہوا سمیع العلیم. انہ کے بعد ہو, ہو کے بعد پھر ہوا کو ریپیٹ کیا گیا, انہو ہوا, اور سمیع مانے سننے والا, اس پر علیف لام داخل کیا گیا, جسے انگریزی میں دی کہتے ہیں. پھر علیم, اس کے اوپر بھی علیف لام داخل کیا گیا, یعنی کلام کو مؤکد لایا گیا ہے. یہ قرآن حکیم کی بلاغت ہے, اس کا اعجاز ہے. اس لیے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے دو آیتیں, ان آیت کریمہ کو دیکھیے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ حل, نیکی اور برائی, حلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. لیکن برائی کے بدلے بھلائی کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے, یہ تو صابرین کا کام ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں صبر کو مد نظر رکھتے ہیں, اور سعادت مند لوگوں کا کام ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ صبر والے ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ برائی کر رہا تو وہ بھلائی کرنے پر آمادہ ہو جائے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے والا سعادت مند شخص ہی ہو سکتا ہے اور بڑے نصیبے والا ہے. اس کے بعد یہ آئے کہ جب شیطان تم کو چونک مارے تو تم اللہ کی پناہ چاہو. کیا مطلب ہے؟ پہلی دو آیات سے ربط کیا ہے اس آیت کا؟ ربط یہ ہے کہ جب کوئی آدمی برائی کرنے لگے آپ کی اور آپ اپنے نفس پر جبر کر کے, نفس کو دبا کر برائی کا جواب بھلائی سے دینے لگے تو شیطان آ جاتا ہے. کیا بولتا ہے؟ ارے کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ اینٹ کا جواب اگر پتھر سے نہیں تو اینٹ کا جواب اینٹ سے دے دے. یہ کیا کہ وہ تیرے ساتھ برائی کر رہا ہے اور تو بھلائی کرنے چلا ہے؟ ارے یہی تو ذلت ہے. یہ چونک مارتا ہے. یہ پہلی آیات میں اور اس آیت میں رکھو کہ جب کوئی آدمی برائی کا جواب بھلائی سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے, اپنے نفس کو دبا کر ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو شیطان آ دھمکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ذلت کا ہے, وہ گوارا کر رہا ہے. ایک آدمی تجھے گالیاں بک رہا ہے اور تو اسے دعائیں دے رہا ہے, کسی کا نام تو ذلت ہے. ایسا وسوسہ اگر ہونے لگے تو تم اللہ کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے. اور جب تم پناہ چاہو گے تو انہو ہوا السمیع العلیم, تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ دیکھیں انہو ہوا السمیع العلیم, کلام موکد ہے. اور نویں پارے میں ایک آیت ہے, بے بھی ایسے ہی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وہاں ہوا نہیں اور سمیعٌ پر علیف لام نہیں, علیمٌ پر بھی علیف لام نہیں, کلام سادہ ہے, موکد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلی آیت دیکھو, حکم ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اے ہمارے حبیب, کوئی آپ کو اگر برا بھلا کہہ دے تو آپ ان کو معاف کر دیں, اور دوسرے بھلائی کا حکم دیتے رہیے, اور تیسرے جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے, وَعَارِفَ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور جب شیطان تمہیں چونک مارے تو تم اللہ کی پناہ چاہو, بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. یہاں انہو ہوا سمیع العلیم نہیں بلکہ انہو سمیع العلیم, کلام موقت نہیں, بالکل سادہ ہے. یہاں سادہ کیوں لایا گیا, وہاں تاکید کیوں لائی گئی؟ بلاغت کلام یہ ہے کہ یہاں کوئی آدمی اگر برا بھلا آپ کو کہہ دے اور آپ اسے معاف کر دیں, ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے, آپ معاف کر دینے کے بعد اس کے ساتھ بھلائی کرے, یہ نفس کے اوپر بہت شاد گزرتا ہے. تو ایک ہے برائی کرے آدمی, آپ اس کو معاف کر دیں, اور ایک ہے کوئی آدمی برائی کرتا ہو, آپ اسے معاف کر دیں اور بھلائی کرنے لگے, یہ نفس کے اوپر انتہائی شاد گزرتا ہے. لہذا وہاں جہاں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی بات ہے, وہاں کلام کو موقت لایا گیا ہے, اس لیے کہ وہاں معافی کے ساتھ ساتھ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی بات کہی گئی ہے, اور یہ بات نفس کے اوپر انتہائی شرط ہے. اور یہاں صرف معاف کر دینے کی بات کہی گئی ہے, برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی بات نہیں کہی گئی, بلکہ کہا کہ معاف کر دو. ظاہر ہے کہ یہ کام کچھ آسان ہے, نفس کے اوپر اتنا شاخ نہیں ہے جتنا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے دے گا. لہٰذا یہاں کلام موقت نہیں لایا گیا, سادہ کلام ہے انہو سمیع العلیم, اور وہاں کلام موقت ہے انہو ہوا سمیع العلیم, اس لیے کہ وہاں نفس کے اوپر وہ بادشاہ گزرتی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ شیطان کے شرور کو دفع کرنے کا پہلا سبب استعاذہ باللہ ہے, یعنی اللہ کی پناہ چاہو. صحیح بخاری میں حضرت سلیمان ابن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, راستے میں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بے تحاشا گالیاں دینی شروع کی. جس آدمی کو گالی دی گئی اس کا چہرہ غصے کے مارے, غضب کے مارے سرخ ہونے لگا اور اس کی رگیں پھولنے لگی. یہ حالت دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ یاد ہے کہ اگر یہ آدمی پڑھ لے جس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور رگیں تن رہی ہے, پھول رہی ہے, وہ کلمہ اگر پڑھ لے تو یہ حالت رفع ہو جائے گی اور اس کی یہ حالت ظاہر ہو جائے گی, اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہذا جب غصہ آئے, چاہے وہ بیوی کے اوپر ہو, چاہے بچے کے اوپر ہو, چاہے پڑوسی کے اوپر ہو, تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اس لیے کہ شیطان ایسے مواقع کے اوپر آ دھمکتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ معمولی بات کو انتہائی بڑھا دو. کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, اب اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ معاملے کو رفا دفا کرنے کے لیے آپ خاموشی اختیار کریں, تو وہ چونک مارتا ہے, بھئی تیرے کو گالی دی ہے تو خاموش ہے. تو وہ جب لاٹھی نکالتا ہے تو یہ تلوار نکالتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑودا جاتا ہے, کوئی یہاں ایڈمٹ ہوتا ہے, اور درمیان میں دو بلیوں کی لڑائی میں فائدہ بندر کا ہوتا ہے. پولیس لے جاتی ہے روپے, اور وہ بھی ایک دو روپے نہیں, 25-25 ہزار, 50-50 ہزار کے دھکے میں ڈال دیتی ہے. دیکھو وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اعوذ باللہ پڑھ کر کے ہٹ جاؤ, معاملہ رفا دفا. نہ تو کتوں کو کچھ دینا پڑے گا, نہ تو ایڈمٹ ہونا پڑے گا, نہ پیسے کا تمہارا دیا ہوگا. تو شیطان کے شرور کے دفعیے کا پہلا سبب استعاذہ باللہ, اللہ کی پناہ چاہو, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. کتنا اچھا لگے اگر کوئی آدمی بیوی کے اوپر غصہ ہو, بیوی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر باخلاق شوہر ہے, پڑھا لکھا ہے, تو فوراً حق پڑے گا. کتنی پیاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کے شرور کے دفعیہ کا دوسرا سبب استعاذہ بالمعوذتین، جس کی تفسیر آپ مسلسل دو مہینے سے سن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ سوتے تو یہ پڑھ کر سوتے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں سورتیں پڑھ کر سوتے. اگر کوئی آدمی بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے تو کم سے کم اپنی بچی سے کہہ دے کہ تو ہی پڑھ دے میرے سرہانے بیٹھ کر کے، یا مجھ سے کہلوا لے، یا بیوی سے کہہ دے تو مجھے کہلوا دے، یا تو پڑھ دے میرے سرہانے بیٹھ کر کے، یا بیٹے کو کہہ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ان دونوں سورتوں کو پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے. اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہی تعلیم دی کہ ہر نماز کے بعد جیسے تو سلام پھیرے تو برابر پڑھتا رہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، زندگی بھر پڑھتے رہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو کوئی آدمی ان دونوں سورتوں کو صبح کے وقت پڑھے گا تو شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. تو یہ دوسرا سبب ہے، پہلا استعاذہ باللہ اور دوسرا استعاذہ بالمعوذتین. دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے، شیطان کے شر کا دفعیہ ہو جائے گا. تیسرا سبب استعاذہ بآیت الکرسی، آیت الکرسی کے ذریعے استعاذہ. حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، رات کی تاریکی کے اندر میں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور فٹافٹ اناج اٹھا اٹھا کر کے مٹھی بھر بھر کر کے بورے میں بھر رہا ہے، میں نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، بال بچے ہیں میرے، اس وجہ سے چوری پر مجبور ہوا، مجھے چھوڑ دو، رحم کھا کر کے میں نے چھوڑ دیا. لیکن یہ وعدہ لے لیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. لیکن دوسری رات کو میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں پھر وہی حرکت دہرا رہا ہے، میں نے فوراً پکڑا. پھر اس نے کچھ عذر بہانے کیے، ہیلے حوالے کیے، رحم کھا کر کے میں نے چھوڑ دیا. لیکن اس بار میں نے یہ رپورٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بذریعے جبرائیل یہ معلوم ہو گیا کہ وہ چور نہیں ہے، یہ نالائق شیطان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب سے چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، پکڑ لینا، شیطان ہے وہ. تیسرے دن آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک پھر وہی حرکت دہرانے لگا، میں نے پکڑ لیا، اس لیے انسانی شکل میں تھا، پکڑ لیا میں نے. اور میں نے کہا کہ تو انسان نہیں ہے، شیطان ہے انسانی شکل کے اندر، اور میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا. ہاتھ پیر جوڑنے لگا اور کہنے لگا کہ ایک قیمتی بات تجھے بتاتا ہوں اگر تو مجھے چھوڑ دے، بڑی ہی عمدہ بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثواب کے بہت زیادہ حریص، نیکیوں کے بہت زیادہ لالچی، کہا کہ اچھا بتا دے، کہا کہ وعدہ کرتے ہو، اگر بتا دو تو چھوڑ دو گے؟ کہا کہ ہاں، اگر سچ کچھ صحیح مشورہ دے گا اور صحیح بات بتائے گا اور ثواب کی بات بتائے گا، نیکی کا کام بتائے گا، تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا آیت الکرسی کو سوتے وقت پڑھ لیا کر، رات بھر تیرے پاس کوئی بھی شیطان نہیں آئے گا. وعدے کے مطابق میں نے چھوڑ دیا. اور یہ بات جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو حضور مسکرا پڑے اور کہا کہ شیطان نے سچ کہا، اگرچہ وہ ہر بار میں جھوٹ بولتا ہے لیکن اس بار اس نے سچ بولا ہے، صحیح بات کہی ہے. تو گویا استعاذہ بآیت الکرسی، اس سے بھی شیطان کے شر کا دفعیہ ہو جاتا ہے. تین چیزیں ہو گئی، استعاذہ باللہ، استعاذہ بالمعوذتین، اور استعاذہ بآیت الکرسی. چوتھا استعاذہ بسورۃ البقرہ، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں تم سورہ بقرہ کی تلاوت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں آتا۔ اب آپ کہیں گے کہ بہت سارے مسلمان گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی شیطانی تسلط اس گھر کے اوپر رہتا ہے۔ ارے سورہ بقرہ پڑھو گے اور گانے سنو گے، سورہ بقرہ پڑھو گے اور گندی فلمیں دیکھو گے، سورہ بقرہ پڑھو گے رشوت کھاؤ گے، سورہ بقرہ پڑھو گے سود کھاؤ گے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بکیٹ بھر پانی جو کہ صاف پاک ہے پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے، ظاہر ہے کہ پورے بکیٹ کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی سورہ بقرہ کا اثر زائل ہو جائے گا اگر آدمی یہ تمام خرافات گھر کے اندر کرتا رہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بھری بکیٹ کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے، تو کتنی بھی سورہ بقرہ تم پڑھے کرو لیکن جب تک یہ خرافات گھر سے نہیں نکالو گے تب تک کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ شیطان اپنا تسلط برابر، ڈومیننس اپنا برابر اس گھر کے اوپر جمائے رکھے گا۔ یہ چوتھا سبب ہے شیطان کے شرور کے دفعیے کا۔ پانچواں سبب، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ شیطان کے شرور کے دفعیے کا پانچواں سبب سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کر کافرین تک آخری دو آیات، جس کے بارے میں بخاری ہی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے کافی ہے، یہ کہہ دینا ہی ان دونوں آیتوں کی فضیلت کے لیے بس کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی رات میں ان دو آیتوں کو پڑھ لے سورہ بقرہ کی آخری دو آیت آمن الرسول سے کافرین تک، تو اس کے لیے بس ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ گویا کہ اس کے اندر بھی شیطان کو بھگانے کی خاصیت اور تاثیر موجود ہے۔ کتنے اسباب ہیں؟ استعاذہ باللہ، استعاذہ بالمعوذتین، استعاذہ بآیت الکرسی، استعاذہ بسورۃ البقرہ، اور استعاذہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے ذریعے۔ پانچ، چھٹا، حامیم المومن، جو کہ چوبیسویں پارے کے اندر ہے۔ آپ شروع سورت سے الیہ المصیر تک آیت الکرسی کو ملا کر پڑھیں تو ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی حامیم المومن کی ابتدائی آیات الیہ المصیر تک آیت الکرسی کو ملا کر پڑھے، صبح کو پڑھے تو شام تک شیطان اس کا کچھ نہیں کر پائے گا، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان اس کا کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ شیطان کے شرور کے دفعیے کا ایک سبب، جو کہ چھٹا سبب۔ ساتواں سبب جو کہ بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی، اور ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی دن بھر میں 100 بار اس کو پڑھے، متفق علیہ روایت، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دن میں اگر اس کلمے کو، جسے ہم چوتھا کلمہ بولتے ہیں، کلمہ تو ایک ہے لیکن اسے بچوں کو پڑھاتے وقت بتایا جاتا ہے کہ یہ چوتھا کلمہ، حالانکہ کلمہ تو وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بتا جاتا ہے چوتھا کلمہ، تو یہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس بیچ میں کچھ ملانا نہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ روایت بخاری اور مسلم میں بروایت ابو ہریرہ آئی ہے، کہ جو کوئی اس کو 100 مرتبہ دن میں پڑھے تو اللہ 100 برائیاں مٹاتا ہے اور 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 برائیاں مٹاتا ہے اور 100 نیکیاں لکھتا ہے اس کے حق میں، اور دن بھر شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ اس کلمے کی فضیلت ہے جسے چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے۔ آٹھواں سبب، ذکر الہی، اللہ کا ذکر. حارث اشعری کی وہ روایت گزر چکی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو پانچ باتوں کو بجا لانے کا حکم دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو بھی بتا دو تاکہ ان پانچ باتوں پر وہ عمل کریں. اس کو میں نے بیان کیا تھا. پہلی بات کو شرک مت کریں, دوسرے نماز پڑھیں تو ادھر ادھر دیکھیں نہیں, اور تیسرے روزہ رکھیں, چوتھے صدقہ دیں, اور پانچویں ذکر الہی میں مشغول رہیں. کام کاج میں ہوں, خلوت میں ہوں, جلوت میں بھی ہوں, برابر ذکر الہی کرتے رہیں. تمثیل دے کر کے حضور نے بتایا کہ ذکر الہی کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے دشمن کسی آدمی کا تعاقب کر رہا ہو اور وہ آدمی بھاگ رہا ہو دشمن سے بچنے کے لیے, اچانک اس کے سامنے ایک مضبوط قلعہ آ جاتا ہے اور وہ قلعے میں گھس جاتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے. بے نیت ہر انسان کے پیچھے شیطان ہے, آگے آگے انسان ہے, پیچھے پیچھے شیطان اس کا تعاقب کر رہا ہے. اگر آدمی ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تو سب جو ایسے قلعے میں آ گیا جس کا فاٹک بند ہو گیا ہو اب دشمن اندر داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ذکر الہی ایک قلعے کی طرح ہے, اس کے اندر آنے کے بجائے بس شیطان اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. وہ آٹھواں سبب ذکر الہی ہے. نواں سبب غصہ سے پرہیز. یہ روایت ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ یہ دل کی آگ کا ایک شعلہ ہے, سمجھو کہ شیطان اسے بھڑکاتا ہے. یا تم نہیں دیکھتے کہ غصے کے وقت آدمی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, جیسے آگ سرخ ہو جاتی ہے, آگ کے رنگ کی طرح ہو جاتا ہے اس کا چہرہ, اور شیطان آگ سے ہے, رگیں پھول جاتی ہیں. اگر ایسی حالت آدمی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ زمین سے چمٹ جائے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. گویا کہ شیطان کے شرور کے دفعیے کا نواں سبب غصے سے پرہیز, اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور دسواں سبب لغو سے احتراز, فضول باتوں سے اجتناب. آپ سورہ مدثر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر با اثر و رسوخ لوگ جن کا دنیا میں پوتی بولتا تھا, لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے, انہیں بڑا مانتے تھے, جب انہیں دوزخ کے اندر لے جایا جائے گا, جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کا دروازہ پوچھے گا ما صلاتکم فی سقر, یا اسی طریقے سے بتایا گیا کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو حجاب ہے وہ حجاب اٹھا دیا جائے گا, جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. اب جنتی یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ جن کی لوگ تعظیم کیا کرتے تھے یہ تو جہنم میں ہے, تو یہ تساؤل پوچھیں گے جنتی لوگ جہنمیوں سے, چودھریوں سے, ما صلاتکم فی سقر, دنیا کے اندر تو تمہاری بڑی قدر ہوتی تھی, بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے تم لوگ, یہ جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو کیا بولیں گے ما صلاتکم فی سقر, جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے, دیکھو جواب کتنا عجیب و غریب ہے, قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ پہلا جواب, پہلا جواب نماز نہیں پڑھتے تھے. جا کر کے پورے مدثر دیکھو. دوسرا ولم نکن نطعم المسکین, اور مسکین کی حاجت روائی نہیں کرتے تھے, اسے کھلاتے نہیں تھے. دیکھو کوئی مسلمان بھائی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنی پریشانی کسی مسلمان بھائی کے سامنے رکھے, اگر وہ اس لائق ہے تو اسے ضرور اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے. ولم نکن نطعم المسکین, عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ بڑے زبردست تابعی گزرے ہیں, ایک سال حج کرتے تھے اور دوسرے سال جہاد کے لیے نکل جاتے تھے, اور اللہ نے بڑا پیسہ دے رکھا تھا, باقاعدہ بڑے بڑے منشی مقرر تھے پیسوں اور آمدنی کو لکھنے کے لیے. ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. کہا کہ کتنا چاہیے؟ کہا کہ 700 درہم. کتنا؟ 700 درہم. سب آدمی آدھا رہی 700 درہم چاہیے. حضرت نے منشی کے نام میں خط لکھا اور کہا کہ حامل رکعہ کو 700 روپے دے دیے جائیں. اب وہ لکھنے میں زیرو پڑ گیا, جب یہ رقان لے کر کے منشی کے پاس پہنچتا ہے تو منشی دیکھتا ہے, سوچنے لگتا ہے کہ شاید لکھنے میں حضرت سے گڑبڑی ہو گئی ہے, دوبارہ پوچھ لیا جائے, اس لیے کہ اتنی بڑی رقم بہت بڑی رقم ہوتی ہے. آج سے سینکڑوں سال پہلے 60,000 کی قیمت بہت زیادہ. اس نے عبداللہ ابن مبارک کے پاس خبر بھیجی کہ حضرت حامل رقعہ کے بدست جو خط ملا اس کے اندر 7,000 درہم کی بات ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے 700 ہو اور غلطی سے 7,000 ہو گیا ہو, تو کتنا دے دوں؟ حضرت نے وہاں سے جواب بھیجوایا, بلکہ منشی خود گئے, کہا کہ ویسے ماں کا تو اس نے 700 ہی تھا, غلطی سے 7,000 لکھ دیا ہے میں نے, لیکن جو لکھ دیا گیا اسے دے دیا جائے, 7,000 دے دو. کہا کہ حضرت اس طرح تو آمدنی فنا ہو جائے گی. کہا کہ کوئی حرج نہیں, زندگی بھی فنا ہو رہی ہے, کیا بات ہے. کہا کہ کوئی حرج نہیں, آمدنی فنا ہو رہی تو کیا ہو, زندگی بھی تو فنا کی طرف جا رہی ہے, فنا کے راستے پر گامزن ہے, زندگی بھی فنا ہو رہی ہے. اور سن, منشی کو کہا انہوں نے, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کو اچانک غیر متوقع خوشی مل جائے جس کی وہ توقع نہ کرتا ہو, اچانک کچھ چیز مل گئی اس کو اور خوش ہو گیا, غیر متوقع خوشی اگر کسی مومن بھائی کو کسی مومن بھائی کی طرف سے مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کو معاف کر دیتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے میرے مسلمان بھائی کو غیر متوقع طور پر ڈبل پسند رکھا دے. یہ تھے حدیثوں کی قدر کرنے والے لوگ, حدیثیں سنتے جا رہے ہیں ہم لوگ لیکن ابھی نماز ہی پر کارآمد نہیں ہو سکے ہم لوگ. بتاؤ, اتنی باتیں بتانے کے بعد تو بالکل مسجد پھل رہنی چاہیے, حالانکہ اہمیت نماز کے اوپر اتنی باتیں گزر چکی ہیں کہ سینکڑوں کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ مسجد کچھ نہیں ملے گا اس موضوع کے اوپر, پھر بھی نماز سے یہ کوتاہی انتہائی تعجب خیز اور انتہائی حیرت انگیز. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دسواں سبب لفظ سے کہتے رہا اور فضول باتوں سے پڑھے. وہ پوچھیں گے کہ کیسے جہنم میں آ گئے, سبب کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسری خرابی, ولم نکن نطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع القائدین, گپ مارنے والوں کے ساتھ گپ مارا کرتے تھے. جہاں کہیں بکواس کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے, بیٹھ کر کے بکواس کر رہے ہیں. دین کی محفلوں میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے, جہاں گپ مارا جا رہا ہے ان مجلسوں کے اندر بیٹھیں گے. جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو ان مجلسوں پر کوئی توجہ نہیں ہوگی, اور جہاں شیطان اور اس کے چیلوں کی بات چیت ہو رہی ہو ان مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور چوتھا تھا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, آخرت کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں تھا اور اسی حالت میں زندگی گزرتی رہی. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, یہاں تک یقین آ گیا. یقین کا مطلب موت, موت کو یقین کہا گیا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں. اسی وجہ سے موت کو ہر جگہ یقین کہا گیا, اس سے کسی کو مفر نہیں, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. حتی اتانا الیقین, زندگی اسی طرح گزرتی رہی یہاں تک کہ موت کا آہنی پنجہ گردن کے اوپر آ گیا اور اس نے ٹیک دبا دیا. تو آپ نے دیکھا کہ لفظ سے اعتراض نہ کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب. خائف کہتے ہیں لغویات میں مشغول ہونے والا, فضول باتوں میں مشغول ہونے والا. یہ 10 اسباب ہیں شیطان کے شرور کے دفعیے. پھر سے, استعاذہ باللہ, استعاذہ بالمعوذتین, استعاذہ بآیت الکرسی اور استعاذہ بسورۃ البقرہ, استعاذہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا, حامین المومن شروع سورۃ سے الیہ المصیر تک آیت الکرسی کو ملا کر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ چوتھا کلمہ, ذکر الہی, غصہ سے پرہیز, لغویات سے پرہیز. یہ 10 اسباب ہیں. اگر کوئی آدمی ان 10 اسباب کو پیش نظر رکھے تو شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کا مکمل تعارف پیش کر دیا گیا ہے. اب اگر آدمی اس تعارف کے بعد بھی اس کے جان میں پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جائے؟ اس کی مثال بگلے کی سی ہے کہ ایک لومڑی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ سنا ہے کہ آپ بڑے ہی عقل مند ہیں, پورے جنگل کے جانور آپ ہی سے مشورہ لیتے ہیں. کی وجہ ہے بہت عقل مند. کہا کہ اگر آپ کے دائیں سے ہوا آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ میں اس طرح گھوم جاؤں گا. کہا کہ اگر بائیں سے ہوا آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ اس طرح گھوم جاؤں گا. کہا کہ اگر آگے سے ہوا آ رہی ہو تو کہا کہ اپنے سر کو پروں میں چھپا لوں گا. جیسے اس نے منڈی ڈالی ویسے جھپٹ لیا اس نے اس کی گردن مروڑ دی, ساری چالاکی دھری کی دھری رہ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا تعارف جان لینے کے بعد اور اس کے احوال سے واقف ہو جانے کے بعد, آشنا ہو جانے کے بعد قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے. نہیں تو کہیں بھی آدمی کو نادانستہ طور پر, غیر متوقع طور پر اپنے دام میں پھانس لینے کی بھی اسے مہارت حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے تمام شرور سے محفوظ رکھے اور نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.